रात दिहाड़ी की बोझ पूर्वी एशिया की जंग आजादी की नुमाइंदो बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिली इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी एशिया की जंग आजादी के नेता बनाया, इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अब ये वक्त निहायत नाजुक है। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचा सकें। इसलिए ये काम अगर करना है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कायम करना है, तो हिंदुस्तान के बाहर हो सकता है, अंदर नहीं हो सकता। और अब देखेंगे कि दुनिया की तारीख में भी ये नई बात नहीं है। दूसरे इंकलाब ने इस जंग में देखो स्लोवैक्स ने क्या किया था, उन्होंने पेरिस और लंदन में जाकर पहले मरतबा उन्हें जो प्रोविजनल गवर्नमेंट हुआ कायम किया, और इसका सौ मैं मिसाल में दे सकता हूं। इस तारीख की कुछ नई चीज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख एक नई बात है, और हमारे हमवतनों को यह बताए देंगे कि यह काम तुम्हारे लिए करना है, लेकिन क्योंकि अंदरूनी हार देती है तो नहीं कर सकते, हमें करना है। लेकिन इस आरजी हुकूमत का मकसद क्या हो? सिर्फ लड़ना और हिंदुस्तान को आजाद करना। हमारे सामने एक ही प्रोग्राम रहेगा, फाइटिंग प्रोग्राम, लड़ाई का इंतजाम करना, लड़ाई शुरू कर देना और कामयाब करना लड़ाई। जब हम फिर लाल किले दिल्ली में जाकर वह हमारे विक्ति परेड करेंगे, ये रास्ता की हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है, आप इनमें कामयाब होंगे। इस रास्ते में हम सारी हम सब गुलाम हैं, हमारे हाथ में हाथ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, दीपते मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा होगा, कोई बात नहीं है। हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। दोस्तों, इसलिए आखिर में आपसे ये अर्ज लेंगे, जान बुझ कर खुली आंखों से पूरी मर्जी से कूदना है, अगर आप पूछ सकते, और जो कुछ कीमत देना है, जात, जीवन और तकलीफ और मौत सामना करके, मैं जानता हूं आप में वो ताकत है, जान बुझ कर खुद पड़ेंगे और हिंदुस्तान को आखिर।